सब सुख करण हरण सब सूला, कि गंगा जी संपूर्ण सुख की खान हैं, दुख का नष्ट करने वाली हैं। पुनि बंदहु शारद सुर कवि बेका कि वाणी में कहीं सरस्वती आ गई बैठ गई तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है या ज्ञान नष्ट होता है। गंगा जी के नहाने से शारीरिक पाप धुलता है, तो गंगा के किनारे कोई भी है बैठ गया तो स्वाभाविक भगवान में मन लग जाता है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई है। तीर्थ पति पुनि देखु प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अगभागा, करोड़ों जन्मों का एक दूजे करोड़ों जन्मों का पाप भग जाता है त्रिवेणी दर्शन मात्र से। तो इसलिए गंगा जी हैं, यमुना हैं, पवित्र स्थान हैं, तीर्थ हैं, और यही से भक्ति की शुरुआत भी होती है। पुनि बंधु कैसे कि राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, मज्जन पान दर्शन स्पर्श से पाप धुलते, वहीं से प्रेरणा मिलती है। भजन की शुरुआत वहीं है कि चलो गंगा स्नान कर लिया, बैठ करके कुछ भगवान के नाम का चिंतन कर ले, तो फिर धीरे धीरे जब स्तर ऊंचे उठ जाता है तो करोड़ों तीर्थों से बढ़ करके पवित्र करने वाला भगवान का नाम ही बन जाता है। जब भगवान नाम जो है जब ध्यान में बदल जाता है, जब ध्यान में भगवान आ गए तो संपूर्ण तीर्थ है, वो जहाँ वो बैठ गए वहीं तीर्थ है। तो इसलिए सब लोग आते हैं कि जीव भटकता रहता है, चलता रहता है, जब अपने उद्गम को पा लेता है तभी तो शांति मिलती है। तो ये सब, एक कोई था उसने पा गया था एक पत्थर, और पत्थर था चमकीला, तो उसने सुन रखा था हीरा कि हीरा में चमक होती है, इसे चमकता है रात में, जिसके पास सीरा है तो दरिद्रता नहीं रहती। तो चमकीला पत्थर उसे भ्रम हो गया कि हम हीरा पा गए, बहुत सावधानी सतर्कता से उसे गठिया रखा था। एक दिन घर में झगड़ा कर लिया, कहा हमारे पास करोड़ों की संपत्ति है और हम इसे बेच करके अलग रहेंगे, और गया बेचने तो जौहरी जो थे हीरा के पार की उससे कहे कि हमारे पास ये अमूल्य है हीरा, इसे आप खरीद ले। जौहरी देख लिया समझ गए, कहे बेटा ऐसा है कि हमारे पास इसकी कीमत नहीं है, हमारे यहाँ तुम 6 महीना रहो, कुछ म कुछ करो नौकरी, तब हम फिर हमारे पैसा होगा हम खरीद लेंगे। अलमारी में रखा दिए उस हीरे को, अब उसे अपने यहाँ नौकर रख लिए, वही काम कराने लगे, हीरा के धरा उठाई, और धीरे धीरे वो समझ गया, और समझ गए जब 6 महीना में ट्रेंड हो गया। जौहरी कहे अपना वाला लाओ आज हीरा, आज हम खरीदेंगे। तो समझ गया, कहे महाराज वो तो पत्थर है, हमें तो भ्रम था उसमें चमक थी। जौहरी ने कहा हम भी जानते थे कि पत्थर, यदि हम पहले कह देते तो तुम्हारे भावना में ठेस लगती, बहुत बहुत बड़ी आशा लेकर के तुम आए थे, अब तो तुम्हें खुद ही अनुभव हो गया कि वो पत्थर है। तो ठीक इसी प्रकार से शुरुआत वहीं से होती है, गंगा नहाना मूर्ति पूजा वहीं से, उसी को हम पहले भाव बनता है श्रद्धा बनती है, तब आगे फिर सत्संग, सतगुरु को ही जौहरी कहा गया है, वही असली नकली की पहचान बताते हैं। तो फिर इससे ऊंचा उस स्तर होता है, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू, चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है संत सभा, संतों के संगत से हमको विवेक मिलता है, समझ आने लगती है, तब जा करके आगे वाली सीढ़ी पकड़ लेते हैं। तो सब पहली सीढ़ी है, इसे तो करना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, सुबह नहाना चाहिए, जो कुछ जानते हो गुरु महाराज बताएं उसका चिंतन करना चाहिए। इसलिए यदि हम उसी को पकड़े रहते, यदि नकली ना होता तो असली को ना पहचानता है, नकली यानी अधूरी जानकारी पूरी जानकारी के लिए बाध्य करती है। इसलिए हम नकली न पकड़े होते तो असली तक ना पहुँचते। भूल ये हो जाती है कि जब उसे गठियाए रहते हैं बस वही, उसको चेंज नहीं करते। यानी संत महात्माओं के यहाँ पूछते नहीं, कोई प्रश्न नहीं करते, कोई शंका का समाधान नहीं कराते, और जो हम पकड़ लिए फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। उसे समझना चाहिए, इसीलिए कहा गया नाम निरूपण नाम जतन ते सोई प्रगटत जी मोल रतन से, उसका निरूपण करना चाहिए। उसे समझते समझते समझ में आ जाता है। तो आज एक प्रश्न ये है कि जैसे हम लोग इनके इष्ट हैं और लोग जैसे कोई गाते हैं बिरह वगैरह कुछ भी है तो कहा करते हैं पहले कि सदा भवानी दाहिनी सरमुख रहें गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रधान देवता हो गए पांच, ब्रह्मा विष्णु महेश माता पार्वती और गणेश जी। इसके फिर और हैं देवी जी हो गई, हनुमान जी हो गए, बहुत से हो जाते हैं, कृष्ण भगवान हैं। तो अब जैसे हम लोग समझ लेते हैं अपने जैसे, मान लिया गया कि ब्रह्मा जी को हम अपने जैसे जैसे समझ लिए कि चार मुंह होते हैं उनके, आठ हाथ होना चाहिए चार मुंह में, एक मुंह में दो हाथ तो आठ हो गए। तो आखिर ये समझ है कि वो सोते कैसे रहे होंगे, तकिया लगाई है तब वो तो मोहे के बल, टेलर कौन साइज का कपड़ा बनाएगा आठ हाथ हैं, थोड़ी समझे वाली बात है। विष्णु भगवान है चार हाथ हैं, कमल है हाथ में, चक्र शंख गदा है, अब चार ही हाथ फंसे हैं, कहीं खजूरी हुई हो गई या मच्छर काटे नाक वह कैसे पहुँचेंगे। यदि हम अपने जैसे समझते हो तो बहती गंगा की धारा यदि एक इंच का पाइप लगा दिया जाए और मोटर चला दे कच्ची जमीन में, दिन भर में कुआं कर देगा। और जहाँ गंगा की धारे बहती है मस्तिष्क से, कौन अपने दरवाजे पर रुकने देगा। तो इसका अर्थ ये नहीं है, जितनी भी बातें हैं वो सब भीतर की हैं, साधनात्मक बातें हैं सभी। जैसे मनु महाराज के सामने प्रकट हो गए और विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समूप समीप आए बहुबारा, अनेक बार आए, उन्होंने कहा वर मांगो, तब उन्होंने कहा हमको ये वरदान कुछ ना चाहिए, कहे हम उन भगवान के उपासक हैं जिनके अंश मात्र से एक नहीं अनेक ब्रह्मा विष्णु उत्पन्न होते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि एक भगवान और ऊपर हैं जो सबके नियंता हैं, और उन्हीं को सीता जी ने कहा है कि जो भगवान सकल उर्वासी कि सबके हृदय में वास करने वाले। तो ब्रह्मा उसे कहा जाता है, उस प्रसक्ति को ब्रह्मा का एक नाम है विधि, और विधि माने होता है योग की विधि, भजन की विधि, जागृत हो जैसे हम तीर्थ व्रत किए कुछ किए सत्संग किए सद्गुरु मिल गए, तो भजन की विधि का जागृत हो जाना। तो जो दैवी संपत्ति प्रसुप्त है हमारे हृदय में, आसुरी प्रवृत्ति जागृत है, तो उसका उत्कर्ष होने लगे, अच्छे विचारों का समदम नियम विवेक वैराग धारणा ध्यान समाधि, ये दैवी संपत्ति नहीं को देवता कहा गया है, ये परम देव परमात्मा के दैवत को अर्जित कराने वाले, इनकी जागृति हो जाए, बस यही है ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करना। फिर चार सिर हैं, तो कोई भी साधक भजन करेगा, सद्गुरु मिल गए तो ब्रह्म विद्या मिली उनके द्वारा सद्गुरु के द्वारा, तो जिस बुद्धि में ब्रह्म विद्या ढल गई उसे कहा जाता है ब्रह्मविद, ब्रह्म विद्या में निष्णांत हो गया निपुण हो गया। ब्रह्म विद्यम श्रेष्ठता प्राप्त कर लिया ब्रह्म विद्वर। जिस पथ पर साधक चलता है दूसरे को चलाने की क्षमता आ जाए भगवान की तरफ से, कि उनके माध्यम से उसको भी भजन जागृत होने लगे जो उनकी सेवा करता है। ये नहीं कि हम सेवा करें कहें गधा का खवाए से न पाप न पुण्य कुछ हो, नहीं, कुछ म कुछ उसके भी खटखुट होने लगे, विश्वास दिलाने लगे भगवान, उसे कहा जाता है ब्रह्म विदुरियान। ये बुद्धि, और चौथा है बुद्धि का सोपान ब्रह्म विदुरिष्ट बुद्धि, कि उस बुद्धि में केवल परमात्मा बोलने लगे। तत्प्रज्ञा रितम भरा, प्रज्ञा माने बुद्धि, बुद्धि सत्य से संयुक्त हो गई, ये अंतिम है बुद्धि का सोपान। यही चार ब्रह्मा जी के मुँह हैं, अहंकार शिव बुद्धि यज, बुद्धि को ही अज कहा गया है, ब्रह्मा कहा गया है, किंतु वो साधारण जो बुद्धि है वो नहीं संसारी। जिस दिन से साधक योग में प्रवृत्त होता है, जातियांतर प्रकृत्यापुरात यानी एक स्वभाव से दूसरे स्वभाव में यानी प्रकृति का बदलाव हो जाना माने जन्म हो गया, सतगुरु मिल गए एक जन्म हो गया, अब वहीं से साधना की शुरुआत हुई। ब्रह्मा के मुँह, यही है ब्रह्मा। और विष्णु वो प्रसक्ति है कि साधक भजन कर रहा है, कोई विघ्न आया तो भगवान ऐसा चक्र घुमा दिए कि वो विकार कट गया, अब भीतर भीतर साधक उत्साह से भर गया, उछल उठा, भजन में लग गया मन, भगवान का विश्वास हो गया। गदा माने इंद्रियों में दृढ़ता का ला देना, कमल माने होता है पद्म माने कमल की, संसार में रहते हुए संसार से आना आसक्ति ना रह जाए, उसे कहा गया है जीत संग दोषा, संग दोष को उसने जीत लिया। और शंख विजय का उद्घोष कि बस चलते रहो सफलता मिल जाएगी, ये चार। अब जैसे कि एक कबूतर आए, कबूतर नहीं रही, दोनों बिचारे भजन कर रहे थे एक पेड़ में बैठे, तर ऊपर डाल में एक बहेलिया पहुंच गया, वो सोचने लगा कि इक्के तीर में दोनों को शिकार कर लेंगे, तर ऊपर बैठे थे डाल में। अब कबूतरी ने देखा, कहे उड़ चलो, नहीं ये तीर मार देगा, बहेलिया जो है निशाना साध रहा है। उड़ने की जब तैयारी किए तो ऊपर एक बाज मड़रा रहा था कि ये उड़ते तो एक झपट्टे में दोनों को पकड़ लेते। तब कबूतर कहे अब क्या करें, यदि उड़ते हैं तब भी मृत्यु, नहीं उड़ते तब भी मृत्यु। कबूतर ने कहा चलो भगवान का भजन किया जाए, हटाओ मरेगा तो है ही एक दिन। और बस उन्होंने आँखों ही मूंद लिया, ध्यान करने लगे भगवान का। तो अब भगवान ऐसा चक्कर घुमाए कि एक बामी से सांप निकला, बहेलिया के पैर में काट लिया, बहेलिया के तीर का बैलेंस बिगड़ गया, धनुष से निकल गई तीर, लग गई बाज के, बाज मर गया, इधर सर्प काटा बहेलिया मर गया, वो उधर मरा, दोनों से फंदा छूट गया। दुनिया में उसे मारने वाला कोई नहीं निहारा, जिसका जगत पिता रखवाला। तो ये है चक्र। और है शंकर की दुर्गुणों का